en baawa haaldude moƴƴiri jo waɗanta men ko hon noon kadi kanko Allah sen goɗɗi ko moƴƴi ko kadi faɗen men barkeji kewɗi gurna men barkina awa sanga gonɗen ɗo aduna heewi famde Allah waɗa hen barke. Eɗen ceeri deweteɗo ala sowona Allah kanko goto hande e rewede kanko Allah kadi o darni hujja o laɓɓini lawol gonga o serndi gonga e fenade gantu foof ala hay goto wawide kana jogui gantu han kadi mi anda no mbaɗami mi anda to kuccirmi ala ɗum gasi. Kono noon jomiraɗo subhanahu wa taala kala ɗoftiɗomo ma lama naata aljanna kala gofɗo haala makko non woni on woni batteɗo to ɓuuri lesɗude ganduɗa nder jeyango e ɗum woli Allah. Eɗen ceeɗi Muhammadou ko maccuɗo Allah ko nelaɗo Allah Muhammadou mo ganduɗa Allah timmi Allah simminirimo rokki mo ganduɗa kawniɗe jomiraɗo subhanahu wa taala rokki mo deftere hawniɗe ko honno nder deftere he kadi Allah serdanimo hen gueɗe daguiɗe e gueɗe karmuɗe foof. Kono noon kanko annabiyo sallallahu alayhi wa sallam nder hadiseji makko haala makko rentin leñol ngol gueɗe goɗɗe nan toon koɗe jiɓiɗe harmugol mum laaɓani dawgol mum laaɓani. Kono annabiyo sallallahu alayhi wa sallam wi tawi tan aɗi dadde kay yande gueɗe ko harmi ko renta ko jiɓi ko ay ko jiɓi ko sa wi aɗa naata hen tan yettinoyta to harmi to. Ɗum noon saɗa ayna ganduɗa dammirima woɗɗin sera guese eyyi ganduɗa woɗɗin ɗon ko ɗum woni ko dandata ɗum sa woɗɗitima guese kay wiyata gotel ɓoccitima walla naati eyyi ina gata garata foof ko mbi ko woɗɗita tan ɓuuri moƴƴude. Eɗen ñaagui yurmede Allah e kiisal Allah yo won e dow oɗo Muhammadou wona yimɓe galle makko wona ɓesgu makko laaɓdu ganduɗa ha joni suddi makko laɓɓinaɓe ɗum woni ummahatel mum omñina yummiraɓe julɗo. So ɗum menni bandiraɓe eɗen jamira yankulo Allah no Allah hani hulurede ganden daɗal de heɓetake sona e kulol Allah daɗa tan ko hulɓe Allah kala kulɗo Allah woppi goofi Allah huuli jeygol Allah renti gueɗe Allah harminiɗe Allah danduma kala ko kulannoɗa kala ko mbawɗa hulde so baruguel kulata so gaño kulata kala ko sheeɗane kulata kala ko mbawɗa hulde tanke aɗa huuli Allah awa Allah danneteɗe ɗo gueɗe foof. Allah wi ehe mon gonguiɓe Allah kuule Allah kaale haalaji pewɗi. Joni noon woni kulɗo Allah gonga gonga woni laaɓɗo tigui tigui ko on ganduɗa badduɗo e hoore mum neɗɗo kay kaɓotoɗo e hoore mum pour darnude hoore mum e lawol Allah e neɗɗo kaɓowo e fittan mum pour tabitinande dow diine Allah hayso ndu yiiɗa mbadda e mayru eyyi ndu yiiɗa ganduɗa awa ganduɗa darade diine Allah he walla wondu amani ɗum kaɓa e mayru ha darnandu hen on woni hulde Allah woni hulde Allah ko mbaɗa Allah na renma Allah na darma Allah ne yiiya fiyakuji ma foof woni hulde Allah ko laɓɓina jawdi ma laɓɓina ganduɗa ha joni ganduɗa ko ñamata ko ndena galle ma ko hon noon kadi aɗa ƴeewa gueɗe daguiɗe aɗa renti ko harmi woni kulɗo Allah ko faltotoɗo neɗɗo aɗa falto aɗa rento ko ɗum woni hulde Allah. Kono tawi an aɗa jiira tan aɗa muufo a faltaki a ƴeewani hay gotel ɗum woni ganduɗa ko maale malfiteɗo mawli Allah woni kulɗo Allah ko neɗɗo ganduɗa dentiɗo. Jomiraɗo subhanahu wa taala wi ehe mon gonguinɓe Allah kulle Allah Allah hani hulurede hay goto e mon woto ma en sona tan jebbilani Allah. Ɗum noon en ñaagui Allah yo Allah yantinmine jeeya e makko hulɓe Allah jeeya e makko ɓe haardini moƴƴere jeeya e makko ɓe fewni tigui tigui ɓe yo Allah yantinmine ɓen haw nattinmin dow dine l'islam tan en gostitake en mbaylitake. Jomiraɗo subhanahu wa taala woni ganduɗa dokku woni tedduɗo. So ɗumen ni jeeyaɓe Allah ibadallah وباء خطير وشر مستطير وداء مدمر وسم قاتل ومرض فتاك أفسد العقول وأهلك النفوس وأنهك الأبدان وأضعف الإيمان مكيرة شيطانية ومصيرة إبليسية ومكر فاجر وجريمة نخراء ونهاية سوداء كم جثم على القلوب وخيم على النفوس وحير الألباب وأذهل العقول وأتلف الأموال وفرق الأصحاب وشتت البيوت كم أزرى بالعظماء وكم سلم من المروءات وكم أنقص من قدر الرجال بين الرجال سراح البشرية سريان الحشيم في النار تركه عزيز وفكاكه عسير وقطعه أعظم انتصار ليس معه إرادة ولا تجامعه همة استرق جميع الفئات وأذل أهل الكرامات وأسقط ذوي الكفاءات أعداد ضحاياه في الناس لا تحصى وفي أموازي الله في الحلق لا تستحصى لا يفرق بين الكبير والصغير ولا بين الغني والفقير ولا بين الرعاة والأمير قبحه الله ما أقبحه ما أقبح وصفه ما أسوأ نهايته ما أردى مصيره أنصر قبيح ومزاح قبيح وريح قبيح وصاحب قبيح وفعل قبيح ثياب نتنة وعيون غبراء وشفاء سوداء وأنفاس كريهة ودماء عفنة وأفواه منتنة يقتل الزمان ويفسد المكان ويلوث الأجواء قبحه الله ما أقبحه وأقبح حاله فأقبي به وأقبه بأهله. خبيث من الخبائث والخبيث في دينكم حرام، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قتل للنفس، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، إلقاء في التهلكة، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ضرر من كل وجه، وفي الإسلام لا ضرر ولا ضرار، إيذاء للغير من احتمله فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، طريع للمال وتبذير للثروة، والله يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، سم قاتل لا نزاع فيه، ومن تحسى سما فقتل نفسه بطيئا أو آجلا فسمه في يده يتحساه في نار جهنم كما جاء في الصحيحين. بندرات إن جاءكم لين تنتين أولو زمان مغنن هون ننتون إن بونين فيه كون يمن بلسين دين كوابا وبون نغان دا ورد سنكتين كوهن نوان كدي كنياو كالفو وكو بسن بارو كنياو نغان جد أبيرتو باني آدم غوتل غوتل ندو هون إن بونن حق إلا جاكو بريها ودو يمن حال كيبتال كيو ko honno de nanni ganda yimbe hebe der ganda leedi ko honno de do hunde de tampini balli bani adam en no fi de looni imanagal honno hunde de mojjani ko peje sheedane bonde tigi tuforgol sheedane tigi labgol hunde ko iblise jetti ganda wadi fele walla wadi ha jono go wiete pitol ina nangira ko buri hewde jiyabe Allah ko honno non kadi ko peje ganda bonde ko hunde ganda kirim burdo hulbinade kirimaji fof woni ganda battande balleje battande bonde ko honnon heewinde do hunde jusi berde bani adam en hebi hen sabbin hen diji hen heewinde de hunde ganduda sabbine pittali bani adam en hebi hen hodi hen heewinde do hunde ganduda waylidi hakkillaji bani adam en wimbi dum en mugi dum en donki andude ko badata heewinde do hunde ganduda wemni hakkillaji mum hakkillaji en yimbe jojbe kon de do hunde wemni be funti be furno yibe heewinde do hunde ko tilfi jawdele serni yimbe sehilabe ko honnon kadi bonni galleji heewi nde do hun neddo mawdo teddudo joginodo jikki wonte neddel jaasngel wonte neddel ganda golle puudel watte nde do hunde heewi nde do hunde itti ko wiite neddagal borti dum ha laabe bani adama heewi nde do hunde usti valeur warbe hakkunde warbe ndiya neddo mawdo jogorno wonde hakkunde warbe hakkunde biira makko neddo laabtudo men nde do hunde jaasimo nanganda nayimo caggal haa wonte neddel hakkunde warbe nde do hunde no mojjani ngari kaare nde huttan bani adama nde itta nguru mun ha laabe nde do hunde bonande mayre wade kono sa etti ganda jomgul a jawini dum ganda der hudo yor koni nde do hunde kono hulbinen ngado wopude den tiidi boccitaade den tiidi habbitaade den mayre den tiidi kono tayi kay Allah walli bani adama wopine taji hal ko wiyete kay victoire intisar e ballal ina bur mawnude hunde fof nde do hunde ganduda tanke ado wande mayre firtika ala anjun hajun ala ko wiyete ganda ko wiyete irada ko ankay hay hunde ala ko mbawda ala pellital ala ko jogida ala ko mbawda wiide ada wada mbada ala ko mbawda wiide ado fo goppa de do hunde tanki ala wonde mayre andu kam ko wiite himme kay a jogaki de do hunde non way bonde de wadi yimbe heewbe maccube de habbi dum ha tiide ngandande halfi dum en de do hunde ngandoda yimbe teddugal heewbe de jaasni dum en de do hunde yimbe heewnobe haralleebe jojbe waabe wadde hundeji kewdi nawibe caggal de do hunde ngandudan ko de warata der bani adam en natti waawde limede nde do hunde no ganduden ko de jaasne yimbe der tagore Allah natti waade pontede nde do hunde non way bonde de serdata mawdo no woppanan cukulil nde do hunde ganda woppani jom jawdi do woppani ganda miskino de serdata gardi do keddo caggal garda do fof e nde hunde ko hunde bonde ko yo Allah bonnude furtande majjinade ittande do leedi Allah nde do hunde Allah ko unude bonde kay ganda battande kayre hunde kayro maado wottnawde bani adam battande bonde Allah Allah fo kon budu waade halkude bani adam nde do hunde ganda ko wiyete ko madda bondo ganda sa meedi hunde nde welani hunde ganda mende meede sa meedi dum tan attuminto walla nyirbinuda ko hindu no ganduda lumdo ton nade kinema tan nyirbinto el moli Allah ko onno nde do hunde ko ne gondido bondo ko gollal bongal cumti lubdi hawa gite korodo ganda gite jaade ha puri ha ko ganda puri batte ganda do moli Allah ko onno nde do hunde sada wonde mayre antoni ma ko baleji ko onno pofali lubdi biidi dus guldi biidi jaw ko honno kat diijam haajuni pundam awa ganda kulude haajuni lubbe biidi dusen moli Allah de do huuna tanke ada joginde andu kay ko wiite zamanu tama himmaande waran haata gasa tawa ana tinani ada joginde ada welti tawa ana zamanu ma gasi ana tinani ko honno kay de bonna nokkuto gonda do de bonna hubere gonda ne bonna suudu gonda ne bonna galle gonda ko honno hayren non ko gonda ngo gadi hunde de jibande irtande bonna ko wiyete hay weyo lamgo ko Allah rokkuno yimbe e nde hunde ko hone bonde Allah bonni nde hunde Allah ko bunde bonde ko honno nde do hunde ko de somde gede chobde nde do hunde ganduda ko hunde somde Allah non wi kala ko sobi e der dinil islam ko harmi ngati Allah wi e nder Qur'an Muhammad ari yuhillu lahumu at-tayyibat wa yuharrimu alayhum al-khaba'ith. Muhammad ari woni dagnan yimbe gede ganda gede belde dagide omo harmina dow mun ganda gede chobde yimbe non be paman dino be hen be wi tanke hunde kay inde mun limtaka aw wona wi taken harmi. Allah wi do kala ko sobi in harmi ko sobi ko ko harmi ko ganda ganda hunde ji kewdi ganda Allah limti hen woni hen ko limtaka in andata ko hunde somden harmi in anda ko wiite doodi en kay ina nyaamata ken harmi nyebe rejende ro gedo gedo karwudi hayso ganda limta kay Qur'an ala ay hadiseji dum non kala hunde somde kay ko hunde somde koko harmi tan ko honno de do hunde kay no woni sababu itti pittali Allah non wi'e Qur'an woto ndokke pittare en woto bari ko e mon hunde do kadi ko sababu de weddo yimbe halkare Allah wi woto beddude ko e mon del halkare de do hunde ganda ko torla mi ho woni hen kala yeso l'islam non wi torlede ala torlugul ala tan kada wonde julbe hakkunde bande en a hanani torrudebe kam men be kanani torrudema de do hunde ko tonje goddo woni hen e dum woni ganda Allah yi man ihtamala kala ganda do ndi toñange kay tonje ganda neddo goddo andude a rondi mo ganda hoto mere Bakkar fen tadhi'un lil mal hunde kare ko hondani woni hen ha joni awa yabade ko wiyete jawdi ko e yabade jawdi dum woni ganduda ko hunde ganduda Allah rentini ngati Allah wi sankitobe jawdi na cara na bonna no mbaɗa ɗum ko wona palace mum mbaɗa to handani Allah ɓen goni musidɓe sheyɗan ko ɓen tigui sheyɗan yiiɗi ko ɓen goni giƴiraɓe sheyɗan nde ɗo hunde ganduɗa konde posone barawo luural ala hen annabi sa sallam wi kala ƴettuɗo posone kay meeɗi ñaami ɗum wari hoore mum joni no wart mbartoriɗani yaawi walla leeli annabi sala sallam wi posone posone ma o ko hen gummi tinteɗa ñande yawmal qiyama aɗa tina musalla one kay e nder ma ha nder jahanname ɗo mawli Allah hon arde nder sahihain ɗum noon jeyaɓe Allah tawi nde ɗo hunde bani adam tawi an ko ɗum joguiɗa ko ɗum ndimɗuɗa a rimdi ko boni tawi ko ɗum ƴelata a ƴeeli ko boni tawi ko ɗum dansata walla ko ɗum caadata a ƴeeli ko boni a saadi ko boni ɗum woni jomiraɗo subhanahu wa taala rentini men koye bandiraɓe tanaqudun ajib wa taarudun garib laysa thamma hukumatun wala shaabun min al alam illa yuharibu al amrada wa yuqaimu al awbia wa yabzulu fi sabili dafi'aha al juhud al jabbara kam zaarat duwal al alam wa kam usibat duwal al alam bil hala عند ظهور الكوليرا أو الحمى الشوكية أو الحمى المتصدعة أو الحمى القلاعية أو حتى انفلونزا الطيور أو نحوها مما يهلك به البشر هلاكا عاما عاجلا تستقبله ببعود عجيب رغم ما تعلمه فيها من الخسائر المادية والبدنية التي ينتهي إليها هذا السم الفتاك أتدرون دحايا هذا الداء الفتاك تقارب 3 ملايين مصاب في كل عام وهو 10 أضعاف ضحايا القنبلة الذرية التي ألقيت في هيروشيما جاب الله إذن جادوا يا ودو زمان من غن إن هون ديجي كيو جن لو حالا جدي بامون ديراني جن لو غن دا يمبى أو غن دا إن كاوني يا ودو زمان من غن إن كويت زمان العجيب إن جا كاي كو عندا أدنها كلا نجيد أن غورو كاي هاري بغورو ولا هاري بليد أو إن جا كاي جومن إن كاي ولا كلا لا من غن دا لا ميدو ليد أتمن كاي awa ɓen yimɓe ina jiiɗi ha ɓaade ko wiyete ñaw so ñaw ari goto fof daroto e koyɗe mum so wiyama ñaw joni ganduɗa bonɗo ari ɗon jiyata ko yimɓe goto fof no daari ina haalna bandum en nde so wiyama choléra ƴewde cole nde wiya choléra feeñinde awa wiyete ñande fof nana haale radio ji jamma ñalama ne rentine yimɓe ko honnon kadi so wiya ménage ji ari ko woni koye haalede awa kala hay ñaw joni ko wiyete pooli walla ko diwata ko ñaw mum ari nana haale jamma e ñalawma awa ina jeeya noon ko ɓuuri hawnade oɗo zaman mo gonɗen eɗen nde ɗo hunde eɗen kodde mari eɗen ñalde mari eɗen balde mari eɗen joguinde jamma ñalawma e nder pose uji men e nder galleji men awa ende wara yimɓe kay ha goto luural ala hen kono yimɓe ene diƴƴi hen e liggoto foof ganduɗa hunde toɗɗaki ɗum ina anda nde ɗo hunde ko warata e nder aduna awa inona 1,000,000 ko hawra kay wonno defte nana mballi fa yimɓe heɓna kaɓo nde ɗo hunde ɗum wat defte mum ne jalti hundeji kewɗi ne winda hen taqarir uji kewɗi awa ɗum ɗon sa jiimi hen ma yi ka gueɗe kawniɗe noon fewi ngati hollama ganduɗa hay bombe beddanoɗo Hiroshima ko warno yimɓe ko ɓen yimɓe no wawi hewde fo nde ɗo hunde ko warata e nder hitande ina dubla ɗum 10 ko honnoon kadi ko siida warata e nder 10 fo nde ɗo hunde ina dubla ɗum e ganduɗa nder 10 ko siida warata e nder hitande wootere nde ɗo hunde ko dolo warata e nder hitande ko ene dubla ɗum kadi bandiraɓe ɗum noon bandiraɓe hol nde ɗo hunde woni ko wiyete simme ko ina so ɗum haalama yimɓe heɓe kaawe hoɓe mbi simme kay aha ina aña tan ko noon wiya awa kono ko haalate hen koko heddi hen ko dayiɗo ala hen kasa wa kasa woɓɓe mbi ko hen guuri kañum en mbawa wokkude no muuli Allah awa nde ɗo hunde ganden kamɓe to iwritode kamɓe fewnuɓe ɗeɗo gueɗe cankite aduna ɓe kamɓe koye mabɓe kaali ganduɗa nde ɗo hunde gati ɓe ballifima defte ɓe bindi kamɓe heforeɓe koye mumɓe kamɓe heforeɓe kamɓe awa ɓe kolli nde ɗo hunde mbi wiyete ko tijaratal mawtu nde ɗo hunde awa mbi kala yeeyo ɓenna nde ɗo hunde ganduɗa way o won ganduɗa ko yeeyde maayde wa li hada sammahu baduhum wahum kuffar sammahu tijarat alraqiq aljadid aw tijarat almaut بل وألف كتابه بهذا العنوان وأطلق بعضهم على شركات هذا الوباء وهذا الداء القاتل لقب قاتلة البشرية أيها المسلمون أليس عجيبا وغريبا ومذهلا أن يكون هذا الداء الفتاك محمولا في جيوب بعض المسلين هنا بعض بين الصفوف المسلمين وهم قيام بين يدي ربهم جل وعلا أليس خزيا وعارا وشنارا أن يكون من أهل هذه الصفوف الكريمة من أهل المسلمين man yahmilu hada rijz al karih fi jaybi bandiraɓe ƴeewen mbiɗen heeferee koye maɓɓe hannde ɓen dadi ha tiiɗileeɗel tubakoɓe heefereeɓe aɓena dadi nde ɗo hunde no yaltiri hakkunde maɓɓe noɗo iwri toon fof aɓena dadi ha tiiɗi gati ɓe mbi aw société ji feewnoɓe ƴeɗo gueɗe ɓe ɓe mbi ko julago maayde woɓɓe mballi fi hen defte koɓe mbinde dow defte he awɓe mbindi hen ɗiɗo société ko ganduɗa julankoɓe maayde ko hon noon oɗon ñaw ina anda sikki ala nde ɗo hunde no adda wobawo e bone ha woɓɓe mbi ɗum ni ko waro woɓɓe mbi hani windede dow hen inde mum aw ko warore yimɓe en hunde warore yimɓe ko ɗum hani windede e nde ɗo hunde ɗum woni bandiraɓe fakkitaji ganduɗa ɗeɗo gueɗe hani windede hen goto e tubakoɓe heefere wi hani windede hen nde ɗo hunde ko warore yimɓe ɗum woni bandiraɓe aw ganduɗa ene jeeya ko ɓuuri hawnade ko ɓuuri hulɓinade nde ɗo hunde jeeya ganduɗa yoga wiyoɓe ko julɗo julɗo hanno ko ƴojji hanno ko finde hanno andude ko nafata ɗum e rentade ganduɗa kala ko ina torla ɗum ko ina bonna ɗum ina bonna diine mum jeeya ko ɓen jogui ɗeɗo gueɗe ne mbaɗe poste uji mum en ha ina sama soɓe juula dow misidaji e nder ganduɗa tappiji en numoɗi Allah ɗum noon bandiraɓe ko ɓuuri hawnade ganduɗa waqad waqa farisatan lahu wa dahiya min dahaya ganduɗa ko ɓuuri hewde yimɓe yani naati e ganduɗa ngol ɗo tufogol cheyɗani awa woni sababu kayumne ganduɗa juukama hen nangama hen numoɗi Allah ɗum woni ganduɗa ko mbiyeten simme ko e simmade awa hayso mbiye ɗum ganduɗa cigarette ko hunde harmude ganduɗa bandiraɓe luural ala hen nabatun khabisun mukhbis yakunu barriyan wa yakunu baladiya ko hunde puɗɗi ɗi ganduɗa moƴƴani coɓɗi awa ganduɗa ene wawi wonde ganduɗa e nokkuji ganduɗa ene wonani ɓe ɗum nder guure he ɓeɗum nder laddeji he awa gande tan ɗum ganduɗa ko feeñi hannde nder aduna heon duuɓi ujunnaji ɗiɗi mais ko yettileɗele juuɓe he ɓurta duuɓi temennayyi ko seeɗa fawi hen ko hon noon gande noon hannde ɓeyɗi nde ɗo hunde hoko addanide yaade hannde hande mawniri dani ko yettade heefere badde usine aji an kala ko usine naati han kadi nden hunde firti han kadi ko manquegol mum natiɗi ko hon noon bandiraɓe ganden sen ƴeewi hay leyɗele ganduɗa julɓe ko wiyete hen ko awa ko ɓuuri hewde hen ganduɗa yene ɗeɗo gueɗe ɗum noon ganduɗa gande ɗo hunde tahtallu ziraatuhu lmartabata lsabia bayna almahasili ziraiya fi l alam ƴeew gueɗe ganduɗa demeteɗe naftorteɗe bani adama ko ñamata e dow aduna ko sa waɗi goho ɗiɗi tati awa ko ɓuuri wawde remede guila gawri en maaro en ɗum ɗo en kañum arata ko septiéme position nan ɗum ko ganduɗa jeeɗiɗa o batte kaliso heɓete hen kañum ko ha toon ari ko hon noon ina rewe nder aduna he fi l alam fi acthar min miati wa ishrina qatran min al aktar temedere ko ɓuuri ganduɗa temedere nogas leydi foof ina rema ɗum walla hunde ina tawe hen awa ɓuuri wawde noon marsude ko nokkuji ɗi ganduɗa to heegueji gooni toon ɓe ɓuuri wawde nawde wonno mbi ko ina adda kalis amma tasni fo fa tasannamuhu sharikatu lamrikia wal englisia haysu tamma tasniu sijaratain li kulli insanin ala wajhi lardi yawmiya mabiatuhu fi l alami tazidu an 100 milliard dollars sanawiya wa amma albiatu lamrikia fa 30 milliard dollars sanawiya bandiraɓe ƴeewi nde ɗo hunde tawi ganduɗa usine aji ko fewnata ganduɗa ko simmi o ko yarate ko en mooli allah ɓuuri heede yesso fof ko leyɗele ɗiɗi ɗum woni amérique angleterre gadi kamɓe ɓe jogui usine aji e nder hitande foof e pewnan kala bani adama gonɗo dow leydi he ne hani fewnede kukuɗi ɗiɗi ko yari nde ɗon hunde dow leydi he ina anda bani adama ene hande ko wone dow leydi he jaati mum ina yaa ha milliard uji no foti hakke nayyi joni ganduɗa so waɗama joni bani adama fo ɗiɗi kuuɗi ɗiɗi kay ko famɗi fof aɗa heɓa ɗum awa ɗum woni hakke milliard uji jeetati ko fawi pewnata dow ñalawma joni tawi koɓe jeeyate hen koɓe keɓete hen e nder hitande ɓe keeɓa ko fawi temedere milliard dollars e nder hitande ko heɓete gañade mum tawi ko amérique tan kañum heɓata capantati milliard ɗi kamɓe jeyi nden hunde joni ƴeewen leyɗele to nde ɗo hunde ɓuuri wawde marsude eto ɓuuri wawde yeeyede ko hon noon tawi sen ƴeewi ganduɗa leyɗele hay leyɗele julɓe ɗe mbawa limtude bo maɗen ko kalɗen hen tawi ko leydi ganduɗa leydi ganduɗa hay arabi sawdite hoore mum ronki dadde hisde ɗeɗo gueɗe kamɓe foof e dadade tinnade heɓade gueɗe karmuɗe ƴeewen kamɓe hitande foof capantati ujunere ganduɗa toon ko wiyete ganduɗa simmene naata toon وفي السعودية ما يزيد عن 37,000 tons هذا التقرير قبل ما يزيد عن عقد من الزمن وتستهلك بلاد النيل أرض الكنانة منه 75,000 tons وفي بنغلاديش تصنع يدويا يصنع يدويا ما يزيد عن 150 مليون سيجارة يوميا، وفي الباكستان ما يزيد عن 100 مليار سيجارة في السنة الواحدة قبل عقد من الزمن. هاي أودو أنكتي أودو تقدير دم لجون خد دفتر بوين السيد كونو حتى بكالي هن دادو جدو كونات هتا هن اندر هيتان دادو لي دالي تيوكو لي دالي مصر دي حكي چپان تتي جوي اجنر تنات هتا هن اندر هيتان تيوكو لي دي نويا بنغلاديش دادو كتون نغاندا إزيناج قدنا نتون وكونر هاي جودي kuyno won hakke temedere e chapande joy million siger far nyalom leedi pakistan di en peon hakke temedere ganduda kudule der nyalama der hitande water dum do ko enquêteaji badaade ganda aw fuddima boyde sedani dum do ganda ina anda sa afonado ko beedade ibadallah ad-dukhan yajma'u akhbas thalath mawad la tajtami'u fi ghayri awwalaha an-nikotin al-maddatu as-sama allati tahwi 'ala al-karbon وتسبب الإدمان قطرة واحدة منه تكفي لقتل كلب بالتجربة العلمية، بل تكفي لقتل إنسان لو وضعت على جلده أو لسانه سم نيكوتين يستعمل مخففا في المبيدات الحشرية القوية. من مضار النيكوتين في التدخين زيادة ضربات القلب وارتفاع الضغط وضيق الشرايين والأوعية الدموية واضطراب المعدة والمريء والإمعاء والأمعاء وتهيج القلوب، ويضعف نشاط الجنس التنفسية والرجولية ويؤثر في اتساع حدقة العين. بندرا بجيون كو وانا ديدو هون غاندا سيمي كو يارتيكو ما داجي تيرتنا ني هن هون ماجي بوند فوف على على فو كاني تيرتود مي هاورو دي هون سونا اي غاندا ديدو هون كو ويتي سيغريت بندرا كو هون نون هون ماده غادن بوسون غادن فو غاندا هون ماده ني هن بي بيدوم كو نيكوتين اودو ماده ني اندا كو بوسون سيكي على هن فكو وادي مو بوسون غادو وون كو وانا ماكو ويتي كو كاربون ndedo huna tanke naati e der reeduma wallahi horema kanyum saw binta nyaanyibe ko gonda e mon ko e hankari sa yari dum hande jango sa ran tan o sa as yotti aw wa atinan atinan dum e ganda nodde ko yawande en hunde ina anda tobbil mum gotel ndedon hunde ina waawi warde kay ko wiya ina waawi warde daaba ina waawi warde rawandu walla kuccu dum gay tajruba bangal gandal wadama e si andam ko non tobbil mum gotel tan so wadama bangi ina waawi warde bani adama me dum do joni wonno watte ko ganda irtunirede hundeji goddi kadi sirru jida ko foodete awo neddo foodana hankadi dum wadi ganda yaawa tabbatinde ma don don me tawi tobbel mum gotel ittama bangi wadama e bani adam wadama do nguru mun walla do demgal mun awo don don mayal ede ganni ganda posone nikotin on kanyum ganda huy finte dum woni ko wadir sena warde boudi en dum woni ko min jogina wadde butlaaji na dum joni ko nikotin on huy finte ha dole mun usteno feewi men en ji so pompama dum do tam mayal ko honno en jiya ko nikotin o addanta ganda yarobe simmotobe be berde mabbe no yarata ni yani bergul mabbe dillugol mun wona beydoto ko beydoto ganda ina wona sababu gadi aw ko wiyete ganda tension man kadi ngabba yahadum ko honno kadi ko hunde no ganduda ina wona sababu kadi billa billa ha joni ganduda tekniki gonde der ganduda ko dadima gudde gonde hende jiyam to dogar do bittende non hunde kadi ko honno no wona sababu gadi addama cadele e bangal fulkuruma yani nyamde ma to wonata to tanga sa nyamde fawtoto dum non kadi nyawno dum walla yilmin dum walla wadde hen gudde walla fuje ko hon non kadi ina adda fuje gade ha joni ina nyawno ko wiyete jofi dum ko jira jomun no dojje ko hon non kadi ka kareedu fof ina nyawno dum tan no famirta e neddo ganda timmotodo becce man ko kay yo yenene kay ganda ko ko yilmi aw ko nyaw woni hen ko ko fune en moli Allah ko hon non hunde de kadi aw ina wona sababu kadi bani adam kadi bernde ma han kadi deejata ko hon non kadi hunde non lo anani bangal goragun lo onuma no fi ko hon non kadi ina wona sababu hay ko wiyete pofaade ma natta wonde normal ma ngoraagu ma natta wonde normal ko hon non kadi hunde non sababu hayyaaji na ganda le e gite ma amal maddatu saniya fa hiya al qitran huwa majmu'a min al mawad tazidu an 4000 madda minha 50 min al mawad allati tusibu bi saratan fi al jihazayn al hadmi wa al tanaffusi wa tuqaddaru halatu saratan bi al tadkhin ma yazidu an 6 malayin hala sanawiyya وما في السجارة الواحدة من القطران تكفي لقتل الإنسان لو حقنت في رويده، وما في سجارتين تكفي لقتله لو بالعها بفمه عياذا بالله. جون تيكو مادة قد هوند واند تاويتين اندر سيجرة والله قند اسمي لم كو قوية تجدرونكو لم دوكو هوند نغاندو دا مادة جكيو دي قوند انون حكي اجون ناجن نيكو دوني رندت وانا جدرون او اندر دو هوند انا اندى نغاندو دا kanyum woni sababuji gede joy gona aduna kanyi sabu binta ko wiyete nyaaw biite do cancer o taw cancer nango ko wiyete ha joni awa tektegol ma to nyamde wona do walla ganda nokkudo pofirta do dido ganduda appareuji dido gonde bani adama baddi important wonata sababu adana di ko wiyete nyaaw cancer nyaaw mo sellata so nangi joomu tan ko mayde awa gede juyde awa ko wiyete ganduda kidron ko non sababu mum ina anda ina jaata e bangal cancer ko hebata bakka ganduda woni sababu mum ganduda ko yarde cigarette wala wondude yarobe cigarette daiman ina biina buri millionaji jeegom e der hitande ko hebata dum don moli Allah cigarette goto ko ne hene gidron ko ina wawi warde bani adam sinno kay gidron gondo cigarette longoto su ittama tan tawi pingama neddo tan don ummata ko ko hon non tay ko ne cigarette uji didi bani adam aw ina wawi warde dum kat tawi kay neddo joni sa jetti longoji di cigarette jakki amori tan gasi ko may don heddo moli Allah dum na nyaagi Allah ya la rukumen famuya